بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوى لسكي صورة رمى لكم كلمة أليدي وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 21 ne ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai ne da 14 ga watan 5 shekara 2020. Wannan ita ce rana ta farko da zamu fara karatu cikin littafin Aqaidu Shi'a al-Isni ash-Shari'a su'alun wa jawabun, wanda malamai guda wajen 5 suka yi muqaddima a wannan littafin, kuma insha Allah duka zamu karanta muqaddimar su a hankali ɗaya bayan ɗaya. Allah muke roƙo, Allah ka azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da zamu faɗa. Sannan har wayo ina tunani insha Allah akwai littafin kamata kunu yi walla alaikum, shi ma sai mu fara shi cikin kwanakin nan da izinin Allah, dan karatu ba sai ba zai yi ba. Malam yace muqaddimatu, gabatarwa. Wanda ya rubuta littafin nan shine Abdurrahman bin wato Sa'ad Ash-Shasari ko Ash-Shisari, wanda profesa a cikin addinin musulunci. Muqaddimatun, malam yace gabatarwa, at-taba'atul hadiyatu ashara, bugu na 11. Yace alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su kara tabbata ala sayyidil mursalin, akan shugaban manzanni wa imamul muttaqina, sannan kuma wato jagora na duk wani mutum mai tsoron Allah. Wane ne wannan? Shine nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in, nabiyuna Muhammadin wato shugaban mu annabi Muhammad wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki daya. Malam yace amma ba'du, bayan haka, fa ahmadullah ta'ala, ina godewa Allah ala minnatihi, akan baiwarsa. Minna shine ai maka alherin da ba za ka biya ba, wa anna ilaha al-arshi qad manna minnatan, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwa. Minna fadit taba'ati sabika, na gama bugu na wannan littafin da ya gabata, min hadhal kitab aqaidu shi'a al-isni ash-shari'a su'alun wa jawabun, aqidun in shi'a masu wato imamai guda 12. Nan gaba idan mun ji zan faɗa muku ɗaya daga cikin sunayensu guda wajen 8 ko 9 da suke amfani da shi. A ciki akwai shi'a, akwai khawasu, akwai rafida da makamantansu. Sai yace da'iyan ilaihi, ina mai kira zuwa ga Allah, wa huwa sami'u, shi Allah mai ji ne, almujibu kuma mai karɓawa ne, an yuqaddira an-naf'a, Allah ya kaddara amfani bihi da wannan littafin, wa an yakuna za asarin jalini, sannan wanda littafin ya zamanto ma'abucin tasiri mabayyani, fi uqulin wa afkari shababi shi'a, a cikin hankula da tunani na matasa wanda suke tasowa don rungumar aqidar shi'a. Hum ba mamaki su yajidunahu, za su samu fihi cikin wannan littafin, min al-adillatil qati'a, na dalilai yanki, wal barahin sati'a, da kuma hujjoji wa'inda suke madaukaka, ma yuqni'uhum, abinda zai wadatar da su, bi jariratil audi, da cewa dole ne yanzu su dawo, ila madhhabi salaf salih, zuwa ga mazhaba ta magabata na gari, kamar yadda Sheikh Rami Isa yake faɗa, wato mazhabu nur, mazhabun nurul mutma'in, wato mazhaba ce da ta ahlus sunnati wal jama'a, ta bin alqur'ani da sunna, idan ka kamata to lalle zaka ji ka samu natsuwa. Kuma muna gode ma Allah yanzu bayyana wa'annan kafofin yada labari yanzu na zamani, wannan na cikin abin da ito na wa shi'a asiri a duniya dama kamar kun asiri dai daga cikin abin da ba sa so shine tonan siriri akan aqidarsu kuma muna ganin yadda ake barin ta yanzu a duniya kwarai duk mutumin da yake so ya tabbatar da haka ya dinga bin tashoshin da ake debate da su zai gani sai ya ce wa kad asbaha alkitab wannan littafin ya waye gari bihamdillahi da godiyan su'atan mawsu'a ne in an ce mawsu'a shi yajma'u ma'lumatin fi kulli maidani duk littafin da ya tattara ilimi wanda ake bukata a cikin kowane irin fage to gurgurdu wannan littafin ya tattara ma'lumatu da yawa wanda ake bukata wanda suke da alaka da addinin shi'a wa marji'an sannan makoma ne wannan littafin li kulli man arada ta'arrufa wanda yake so isani ala mazhabi shi'a al-ithni ashariya akan mazhabar ɗin shi'a masu shugabanni guda 12 da suka ce Allah ne ya nada su sahabbai suka kwace wal ihatati da kuma cewayewa bi mabasihi al-mutafarriqa daga abinda inda waɗannan matsalolin suka taso waɗanda suke mabambanta wa tasawuru aqaidihi da kuma ainihin wato suranta aqidunsa wa shara'ihi al-fasida da kuma ainihin wato abinda wannan addini ishir'antu a kansa wanda yake mabannaci wa kadhalika ar-raddu hakanan maida martani ala muqdami akan ainihin wato mafi yawancin manta haluhu abinda suka kirkire shi suka jingina wa kansu min aqidatin na aqida wa shari'atin munharifa da kuma shari'a wacce take karkatacciya wa bihadha tayassara bihamdillah da wannan ne ya saukaka da godiyar Allah alal muslimina akan muslimi ma'rifatu aqaid al-ithnay ash-shari'a sanin aqidun in shi'a masu limamai 12 fi yusrin wa suhulatin a cikin sauki wa ma'rifati turuqir raddi da kuma hanyar sanin da yadda dalibi ya kamata ya raddi ala aqaidihim al-munharifa akan wa'annan aqidun nasu karkatattu wa ma'rifati ummahatil kutub da sanin manya-manyan littattafai indahum a wajensu wa asaqini fikrihim da kuma ginshikan tunanin in shi'a wa kaifa tatawwarat hadhihi al-aqidatu taya akai wannan aqidar tabuwan mataki bayan mataki har ta kawo inda ta kawo wato ash-shi'iyya fil gulu wajen wuce gona da iri wal inhirafi da karkacewa malam yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fa hadhihi hiya at-tab'atu al-hadiyatu ashara wannan ita ce bugu da 11 min hadhal kitab na wannan littafin adauha bayna yadayil qari ina sanya ta wato gaban mai karatu musahhahatan wato an sahahata wa mazidatan sannan an mata qari wa munaqqaha sannan an tsarkake ta ba'da an nafada nusukh at-tab'at as-sabiqa bayan bugun da aka riga aka buga sun riga sun qari wa shaddat al-talabu alaiha da aka kuma sai tsananin nema ibukatu ya tsananta ana bukatar wannan littafi da aka fa'adna tab'aha sai muka ainihin wato maimaita bugata litadillal manfa'a biha dan amfani ya tabbata gare ta jariyatan yana mai ci gaba da ainihin wato gudana litadillal manfa'atu biha jariya sannan wal fa'ida fa'ida ta zamanto amima mai gamewa wal athar sannan tasiri ya zamanto baligan wa amiqan da aka fa'adna tab'aha litadillal manfa'atu biha jariyatan wal fa'idatu amiqatan wal athar baligan ya zamanto ya kai makura wa amiqan sannan yana da zurfi insha Allah sai ce wala Allah ba mamaki Allah ya hadi biha man yasha umil qulubi Allah ya shiryar da wanda ya ga dama daga cikin zukata sannan wa yuslikuha ya shigar da ita siratan mustaqim tafarki madaidaci wa yaj'alana Allah ka sanya mu umman takaffala da duk wanda ya dauki nauyi bi hadhihi at-tab'a wato da wannan buga littafin mimman anahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wa'anda annabi yake nufi da fadarsa cewa li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum kwaya dai ta hannunka khairul laka yafi maka alheri wato min an yakuna laka humrun ni'am akan a ce kana da jajaye na raquma jajaye na raquma wannan shine kamar yanzu a ce a baka jifa-jifai masu numfashi رواه البخاري وان حديث البخاري يروي تو شباب مناقب علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابي الحسن سنن ده الامام مسلم باب من فضائل علي بن ابي طالب هكا ذاك غا malaman mu suna bude falalan ahlul bait alittafan su amma tare da haka aka wasu kullun ke tuhuman ahlus sunna cewa wai ba sa san ahlul bait wa bi qawlihi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace idza mata al-insanu idan mutun ya mutu in kata a amalu aikin sa ya yanki illa min salatin sai daga abubuwa uku sadaqatun jariyatu ko dai sadaka da kai ka bari wacce za ta ci gaba da gudana wa ilmun yuntafa'u bihi ko ilmin da ka karantar da mutane wanda zai amfani mutane wa walad da ulahu ko dana kirki wanda ka bari wanda zai maka addu'a wannan shi malam yace mimman wa tamtazu hadhihi at-tab'a wannan bugun tana bambanta min sa biqatiha daga abinda ya gabata bi ziyadatin akwai karakare fit tahqiqi wajen tahqiqi wacce aliki da kuma yin ta'aliki wa idafatin da ainihin wato jingina wasu abubuwa fi takhrijin nuqul wajen wato nakalto abu sannan ayi takhrijin sa wa ziyadatin fin nuqul da kuma kari akan abinda aka ciranto an shiyukh shi'a almutaqaddimin wal mu'asirina akan malaman shi'a nada da yanzu wa ziyadati fil maraji wa ziyadatin fil maraji da kuma kari na maraji da aka kawo fa kana hazza hadhihi at-tab'a al-hadiya ashara as'ad min sabiqatiha sai zaman to wannan bugu da aka yi na wannan littafi bugu na 11 sai zaman to shine mafi asamin arzikin bugu akan duk bugun da suka gabata na wannan littafin malam yace wa narju muna fata bi hadha da wannan an nakuna mu kasance kad fatahna at-tariqa mun bude hanya amama nashi'ati shi'a akan gaban din shi'a waɗanda suke tasowa yanzu lirruju'i saboda komawa lil mazhabil haqqi zuwa ga mazhaba ta gaskiya mazhaba ta gaskiya din nan ita ce wato mazhabis salafis salih mazhaba ta magabata na kirki ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda sannan wa izalati aqabatin da kuma gusar da duk wani abu da za a sa a gaban kai hana ka tafiya ka ada'i kanat tahulu bainahum wa bain ma'rifati haqiqati madhhabihim al-batil wacce za ta zamanto ita ce kayan aikin da za ta wato hana mutum sanin gaskiya da kuma sanin haqiqanin me ke kan madhhabar sa na shi'a ta barna sai to alhamdulillah faqad raja'a ku raja'a ba'd ash-shabab ash-shi'a da yawa daga cikin wato daliban shi'a sun dawo ko faqad raja'a ba'd ash-shabab ash-shi'a da yawa daga cikin matasan kin shi'a sun dawo ila mazhabil haqqi ko ila mazhabi ahlus sunna bi fadlihi subhanahu da falalan Allah thumma bi qira'atihim sannan saboda karatun da suka yi da hadal kitab ga wannan littafin kama akhbarani bidhalika ba'd tullab al-ilm kama yadda wasu daliban ilimi suka bani labari wallahu subhanahu huwa al-mas'ul Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda ake tambaya an ya ja'ala amali ya sanya aikin nan nawa wa amala man takaffala bi tiba'ati hadal kitab wato da kuma aikin wanda ya dauki nauyin buga wannan littafin ya zamanto khalisan tsantsa liwajhihi alkarim don ganin fuskar Allah mai karanci gobe alkiyama wa an yaktuba lana alqabul Allah ka sa mana karba wa yuwaffiqana Allah ka datar da mu wa walidina da iyayenmu wa zurriyatina da zuriyyanmu وأزواجنا دماتم وسائر إخواننا المسلمين للغور إن أم مسلمين لما يحبه ويرداه ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake san shi kuma yake yarda da shi min alqawli wal amali na maganganu da aiki wa yajma'a qulubana Allah ka tara zukatan mu ala dinihi alladhi irtadahu li nafsihi akan addinin sa wanda ya yarda da shi wa ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya aiko annabin sa da shi kama as'aluhu subhanahu kama yadda nake roƙon Allah an yusabbita alqalba ala dinihi Allah ka tabbatar da zukatan mu akan addini wa yasrifahu Allah ka juyar da zukatan mu ila ta'atihi zuwa ga da'arsa wa illa in ba haka ba fa idza lam yusabbit Allah alqalba idan Allah bai tabbatar da zuciyarka ba sa ba zai karkata ila al'amrain zuwa ga al'amara guda biyu bizdunu ko dai ta hanyar zunubi وصار من الجاهلين سيمتين يكسنتي دغتكين واتو الصباح الى الامرين بالذنوب تو ان الله بي كركتر da zuciyarka ba ka shiryu ka rike addini to dole zaka koma kuma ya zaman to kana cikin wa'inda za su bada umarni ai aikin banna ne a doran kasa wasara min aljahilin sayumtin ya zaman to daga cikin jahilai dole ɗayan biyu sai an yi da ba zai yiwu ka zauna ba ka wani aiki ba wallahi ko kai aikin Allah ko kai na wani ba wai shi yayi gaskiya da yace Allah bai barin mutum ba aiki ba zai taba yiwa walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wa sallallahu ala muhammadin sahibil haudil maghrub tsira da amincin Allah su kara tabbata akan annabi muhammad ma'abucin tafki wanda za a gangara wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا ونن المؤلف عبد الرحمن بن سعيد بن علي آل بسيس الشثري ونن شي ربوت ونن اينه واتو مقدمة دن سنن واتو سي مقدمة تبيو وندا يساكي ربوتاوا يتي الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su kara tabbata ala khatamil anbiya wal mursalin akan cikamakin annabawa da manzannin Allah nabiyina muhammadin annabin mu annabi muhammad wato alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdhalu ssalati wa atammu ttaslim tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da mutanen gidansa mafificin cikar salati da kuma sallama a da tsira da aminci abin bakin ciki da yawa daga cikin inshi a ko salati ba su iya ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi suke faɗa kawai babu taslimi a ciki malam yace bayan haka amma ba'du bayan haka fatahaddusun bi ni'matillahi saboda bayani akan ni'imar Allah da yace wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis idan Allah ya yi maka ni'ima ka bada labarinta wa idkhalan da kuma shigarwa lisururi ga farin ciki ala kulli muslim akan kowane musulmi wa habbul a'mali ila Allah ta'ala mafi soyuwan aiki dama a wajen Allah shine sururun wato tudkhiluhu ala almuslim farin ciki wanda zaka shigar da shi ga dan uwanka musulmi wannan hadisi rawahu ibnu abi dunya fi qada'il hawa'ij cewa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lil ibad wa at-tabarani fil kabir daga amru bin dinar an ibnu umar wa ibnu asakir fi tarikh dimash sannan wa hasanahu al-albani fi sahih at-targhib wa at-tarhib wannan shine mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine kai wani abu wanda zai shigar da farin ciki cikin zuciyar dan uwanka musulmi yace fa inna hadhal kitab wannan littafi aqa'idu shi'a al-ithni ashariya su'alun wa jawab laqiya qabulan ya samu karbuwa hasanan mai kyau min al-ulama'i daga wajen malamai wa talabati al-ilmi da daliban ilimi min ahli tauhidi mutanen da suka yadda za su bauta ma Allah su kadaita shi ba za su hada shi da kuma ba domin tauhidi da zaka ga ɗan shi'a na faɗa a matsayin yana cikin wato shikashakan imani guda biyar a wajensu, abinda suke nufi da at-tauhidu shine kore ma Allah duk wata sifa da ya tabbatar wa da kansa shine tauhidi. Fatanafasa du'atu tauhidi, sai masu kira zuwa ga tauhidi sai suka yi tsere-tsere rige-rige fi tab'ihi wajen buga wannan littafin, wa nashrihi da kuma yaɗa littafin nan, wa tarjamatihi da kuma fassara shi zuwa ga yarurruka daban-daban. Wa ma zala talabu alaihi, nema bai gushi ba akan wannan littafin mustamir din, yana ci gaba dakhilal mamlakati, a cikin ƙasar Saudiya wa kharijiha da wajenta. Walhamdulillahi, malam yace wa ara ba'dul mashayiki, wato sashen malamai suna ganin cewa an udifa in ƙara jinginawa fi hadhihi at-taba'a, a cikin wannan bugu raqam al-ayati was-sur, duk ayat da zan ka in yi kokarin kawo lambar surar da take da lambar ayan, sannan wa qa'imati bi ahammil maraji, sannan in yi tsari in fadi wato mafi muhimman littattafai. Da haka za ku ga a nan baya kwantat ɗin da ya kawo fihi risa littattafan da malam yi amfani da su wajen rubuta wannan littafin, tsakanin littattafan shi'a da na sunna ya kawo littafi ya kai wato 257 kai, littafi 258 sai yake cewa an yakuna alkitabu, littafin ya kasance bi launai ne da launi biyu. Yanzu kamar nawa idan ana kallo za ku ga haka yi shi nan, za ku ga cewa haka yi shi kamar nawa wannan, za ku ga ya yi shi da launi guda biyu nan, ya kawo magana in ya kawo magana to sannan sai ya zo kuma in ya kawo tambaya ta'aliqin da zai sai yi shi da launi haka yake. To shine fa ajabtu talabahum, sai na amsa neman su, jazakumullahu khairan, Allah ya saka musu da alheri, wa qumtu sai na miƙe bi idafati arqamil ahadisi, da ainihin wato jingina nambobi na hadisai, ma azkir al abwab, tare da ambatan babubbuka, wal fusuli, da kuma fasali, fima an kuluhu, cikin abinda nake nakalto shi min kutubihim, daga cikin littattafan su ƴan shi'a. Wa qad sahatu, na inganta ma waqa'a fihi, kuma waqa'a min tatbi'atin, wato abinda ya auku na bugu da aka yi da yawa na wannan littafin, wahiya nadiratun jiddan, wato wannan dan kadan ne kware. Wa adabtu, na kuma jingina sanatul wafati, shekarar rasuwa lil muallifina, ga duk wani malami da ya rubuta littafin da zan yi magana. Wamtazan hadhihi at-taba'at, wannan bugu ta bambanta aidin, walillahi alhamdu, bi taqdim samahati Sheikh Salih bin Muhammad al-Lahidan, rais majlis al-qada' al-a'la, wa Sheikh al-muhaddith Abdullah bin Abdullah bin Abdurrahman as-Sa'di, jazahumullahu ta'ala khairan. Hada ma lazima bayanuhu, wannan shine abin da ya zama dole in yi bayanin sa. Walhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai. Sannan akwai takdimi na samahati Sheikh Salih bin Muhammad al-Lahidan hafizahullahu, rais majlis al-qada' al-a'la wa udwi hay'ati kibar al-ulama, yace alhamdulillahi wahdahu, godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, wassalatu wassalamu, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata, ala man la nabiyya ba'dahu, akan annabin da babu wani annabi a bayansa, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Malam yace faqad talaba minni ash-shaykh, malam ya nema daga gurina shine Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali ash-Shasari, an attali'a ala kitabihi, yana so in leƙa littafin nan nasa in duba. Wannan littafin shine aqaidu ash-shi'a al-ithni ashariya alladhi allafahu ala namti as-su'ali wal jawab, wanda ya rubuta shi akan tsari na tambaya da bada amsa. Wa kana adadul as'ila, adadin tambaya ya kasance 162 su'alan, wato adadin ya zamanto tambaya 262 wa atba'a kulla su'alin yana biyo da kowace tambaya bi jawabihi da amsarsa yace wa qad alaha ya laci ya naci alayya gare ni bi hadha talab da wannan neman wa kana qad kataba lahu taqrizan wanda suka rubuta mu wannan littafin nasa wato shaida ta girmamawa salasatun min al-mashayikh akwai malamai guda uku rattabahum fadilatuhu malan ya jiranta su haka da fadilatu sheikh abdurrahman abdullahi bin abdurrahman al-jibri wa sheikh abdullahi bin muhammad al-gunaiman wanda yi iktisari na wato min hadi sunnatun nabawiyya sannan wa sheikh abdurrahman bin sali al-mahmud yace fara'aitu sinaga anna fi ha'ula'i al-mashayikh a cikin abin da waɗannan malamai suka rubuta na takaribi akwai alkifaya wadatarwa lakinnal mu'allif sirri wanda ya rubuta wannan littafin alaha alayya ya naci gare ni fa ajabtuhu ila zalika sai na amsa masa wannan wa in lam ara koda banga annal amra al'amarin fa yastad'i zalika yana kira zuwa ga dole ne sai na rubuta takarizi ba yace fa qara'atu min ar-risalati sai na karanta daga wannan littafin أكثر من 130 صفحة سمر شافي دريبي يتي فوجدت سينا سامو تي وأن المؤلفة للم يربط وأن اللتاف جزاه الله خيرا وبارك فيه الله يساكا مصد الهيري مرايوس البركة قد اعتنى ياكل بأن يكون الحكم حكم تي يكسن تي على أكيدة أولئك القوم من كتبهم shine hukuncin ya kasance akan aqidar mutanen ɗin Shi'a daga littattafansu wa an yankula nususuhum sannan zai ciro nasoshi min mu'allafatihim daga abin da ɗin Shi'a suka rubuta li'annal amanata tattadi domin amana ta ilimi tana hukunta al-ihata kewaywa alama ya atamidunahu masadiru ilmihim akan abin da wato tushen masajir ɗinsa na ilimin ido gara a kan shi ya ce wa kada ahsana fi zalika kafiran kuma malin ya kyauta akan wannan da yawa ya ce innani ansahu ina nasiha man yaqa'u fi yadihi hadha alkitab duk wanda littafin nan zai fada hannunsa an yaqra'uhu bi tadabburi ya karanta littafin nan da tadabburi da tunani ya ce wa saufa yajidu al-ajabal ujab da sannu za ka ga mamaki abun ban mamaki mimma yusiru listigra wanda sai ya zabarar maka ya motsar maka da ban mamaki ladal uqala indai wajen masu hankali ne annahum yatahaddathuna ala namatin lalle suna ainihin wato ba da labari akan wani irin tsari wanda za ka ga ya kai wato gaya fi dhahika ala al-aqul wajan abin dariya ne ga masu hankali yace in tahaddasu an a'immatihim idan in Shi'a za su yi magana akan shugabannin su ja'aluhum fawqa al-anbiya'i war-rusul wal-mala'ika su dauke su su sa su saman annabawa da mala'iku da manzannin Allah kuma wannan ita ce aqidar in Shi'a a aqidar su Annabi sallallahu alaihi wasallama ne kadai yafi manzon Allah yafi su daraja wannan zazzaki ya fade ta anan kasar yace in ka cire Muhammadu Rasulullah yace fadi ka kana duk halittar Allah ba wanda kai sai na ali daraja yalla shafa ulul azmi min ar-rusul yace ko Musa ko Isa ko Nuhu ko Ibrahim ba su kai ali daraja ba yace wannan ko mala'ika Jibril ne ko Mika'il ko waye bai kai ba sai yake cewa bal yadhkuruna anil mala'ikati ma la yu'qal zaka ga ma suna ambato akan abin da ya shafi mala'ikun Allah akan abin da bai ma yi wa a hankalci nan gaba za mu kawo muku labarin nabiyul mishmish watakila mai sauraro bai taba jin kisan nabiyul mishmish ba to zaka ji labarin nabiyul mishmish wala dana na yace wa sayajidul qari da sanne mai karatu zai samu ajaiba ababan mamaki wa sayaqulu kullu aqilin da sanne duk wani mai hankali zai faɗa yace hal haula'i ashiya uqulun wai dan Allah in shi ana da hankali kuwa baka biyo mu zaka ji shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace indal naqal sun fi kowa ƙarya idan ɗan shi'a zai ɗauko magana to sun fi kowa ƙarya ai mun bubbuga misalai da haka in kana halin sunna ka ɗan shi'a ya ce maka ka je ka duba littafin wane ya kawo to kai hankali da cewa wane ya kawo shi wannan fa ta yiwu za ka ga maganan ƙaryata ta yi da ya kawo ta amma ɗan shi'a in ya raina ka sai ce ka je ka duba littafin wane ya kawo ku kalli ƙadiyar da Allah ya faɗa cikin suratul Isra'i وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ما لمن تفسيري إن سكا كاو تا سنة سنة كاو مغانا تيوى شجرة ملعونة في القرآن سوني بنو أمية دن سكالية تاتا فما لنشي أسيتي كجيك دوباك أغن أي ما لنوانا ما يكاو ياتي شجرة ملعونة سوني بنو أمية كما كريا يكي إذن شجرة ملعونة سوني بنو أمية annabi ya ji ya auro ummu habiba dinanniya a cikinsu kuma yana sana ita ce shajara mal'una ya ɗauki ‘ya’yansa guda biyu ya ba sai da na usman ta yaya za a hankali ya ɗauki wannan sai ce innahum yaquluna alal wilaya suna faɗa a kan wilaya annaha afdalu min as-salati waz-zakati wal-hajji was-sawmi za ku ga suna da tasha sunanta al-wilaya alwilayan nan ma'anarsa shi ne ka yadda wa'annan mutum goma sha biyun da za mu zo mu faɗa su Allah ya naɗa yadda da shugabancinsu shi ne alwilaya shi ne al'imama to ba wai sallah da zakka da azumi da aikin hajji ba hatta kalman shahada wilayan nan tana gaba da ita ya ce wa hada fi ahadi usul mazhabihim wannan yana ɗaya daga cikin littattafan usul ɗinsu na mazhabinsu shi ne alkafi ga littafin usulul kafin can ga yacin mawsu'a ce gashinin na al-kutubul arba at-tahzib al-istibsar mi komin kada wani ya dauka cewa ai ko wanne ka mi komin kada wani ya dauka cewa a ai bige ne ba usulul kafin saboda haka ka ganshi nan usulul kafi to in ka duba can zaka ga mawsu'a ne akwai at-tahzib akwai al-istibsar a wancan wannan da kullu da shi wannan ma littafin shi a ne mi komin shi ai suna nan da haka wannan mawsu'a ne na al-Imam al-Mahdi al-Muntada yana da al-Qalashi yana da mujalladai sun kai guda 20 kusan 20 da wani abu wannan littafin da kake ganin sa saboda haka da idan mun faɗi magana muka ce musu sun ce sai su ce ƙarya ne in an isa a kawo littafin shi sa mutanen da suke bin wannan tafiya wallahi ba mu gushe ba muna muku addu'a duk wanda ke bin wannan karatuttukan namu Allah ya tsare shi ya kuma tsare masa mutuncinsa na faɗa a wajen karatu ko shekaran jiya na faɗa na ce irin waɗannan littattafan na aƙidun waɗannan mutanen a cikin wannan shekarar mun sai littattafai ya kai na wajen 500,000 saboda haka ba magana ba ce kawai da za mu faɗa magana ka ce an isa a kawo littafin a bai yiwuwa gaskiya akwai littattafin to a cikin usulul kafi aka faɗi waccan magana to an gina musulunci akan abubuwa guda 6 sallah zakka azumi aikin hajji sai kalmar shahada sai alwilaya sannan suka ce ba a yi kira da wani abu mafi muhimmanci ba irin alwilaya dinnan so saboda haka mun so mu yi halka guda 2 saboda yanayin yadda muka fara karatun ba mu fara da wuri ba kashi ɗaya da wajen rabi ta yi za mu yi haƙuri mu tsaya nan insha Allah tun da dai Allah ya sa mun riga mun fara kuma ma yi ƙoƙari mu fara 12 za mu yi ƙoƙari mu tunga kawo halƙa 2 insha Allah kullum sannan muna nan in Allah ya da muna tunanin littafin kamata kunu yi wallahi alaikum yadda za mu fara shi don mutane sun shagaltu kowa kawai yana ganin shugabanni su ne matsalarsa shi a kankin kanshi ba matsala ba ne in Allah ya da shi ma wannan littafin za mu fara kawo darasinsa da izinin Allah wa bi hadha al-qadar kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh